สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่160เรื่องบ่าวที่คอยเฝ้าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่35นะครับจนถึงข้อที่40ลูกาบทที่12ข้อ35จนถึงข้อที่40ท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่พวกท่านเองจนเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายของตนจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีได้บ่าวซึ่งนายมาพบกำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่านายนั้นจะฆ่าเอไว้และให้บ่าวเหล่านั้นเองกายลงและท่านจะมาเรือนโต๊ะถ้านายมาเวลาสองยามหรือสามยามและพบบ่าวอยู่อย่างนั้นบ่าวเหล่านั้นก็จะเป็นสุขให้ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้เถิดว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเด็ดมาพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเศรษฐีโง่เราได้เรียนรู้นะครับว่าจากชีวิตของเศรษฐีโง่เรามามองชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่อารักขานะครับเป็นคนต้นเรือนที่ดูแลทรัพย์สมบัติที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเราไม่ว่าทรัพย์สมบัติของเราแต่ละคนจะมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตามพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งปวงครับเราต้องรู้ว่าเราเป็นเพียงแค่คนดูแลรับผิดชอบในสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราหรือฝันกับเราเท่านั้นนะครับเราจะต้องทำตัวเหมือนเศรษฐีที่ฉลาดครับอย่าเป็นเศรษฐีโง่นะครับเราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานสมรสอีกแล้วนะครับในข้อที่35พระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่คาดเอวนะครับแล้วก็ตะเกียงจุดอยู่อันนั้นคือเป็นลักษณะท่าทีของผู้ที่เตรียมพร้อมของบ่าวครับของบ่าวที่เตรียมพร้อมก็ธรรมเนียมในสมัยก่อนนั้นก็เกี่ยวข้องกับการที่ว่าบ่าวหรือคนรับใช้นั้นจะต้องมีเสื้อผ้ายาวก็ต้องสวมเสื้อผ้ายาวห้อยมานะครับเป็นริ้วถ้าจะทำงานหรือเตรียมพร้อมเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขาต้องมัดส่วนที่ห้อยมานะครับขึ้นมามัดส่วนที่ห้อยขึ้นมาแล้วก็เก็บเข้าไว้กับเอวของตัวเองเพื่อจะได้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวในการทำงานนะครับและในเวลากลางคืนนั้นแน่นอนครับตะเกียงต้องถูกจุดตะเกียงของชาวปาเลสไตน์นั้นก็มีลักษณะเป็นถ้วยแหลมๆครับทำด้วยดินเหนียวมีไส้ตะเกียงเป็นผ้าฝ้ายทำด้วยผ้าฝ้ายอยู่ข้างในไส้ตะเกียงต้องอยู่ในสภาพดีครับและตะเกียงต้องเติมน้ำมันเต็มครับมิฉะนั้นไฟจะดับพวกเขาใช้ถ่านก่อไฟสำหรับจุดตะเกียงนะครับการที่ตะเกียงจุดอยู่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรอคอยนายของตัวเองเราเห็นภาพนะครับนะครับโอมานี้เป็นภาพของบ่าวที่กำลังคอยนายของตนกลับจากงานสมรสอย่างใจจดใจจ่อครับในสมัยนั้นนะครับเจ้าบ่าวผู้เป็นผู้จัดงานเลี้ยงสมรสสำหรับเพื่อนฝูงก่อนนะครับเลี้ยงเพื่อนก่อนแล้วจึงค่อยไปบ้านเจ้าสาวรับเจ้าสาวครับขบวนเจ้าบ่าวนั้นอาจจะมาล่าช้าในตอนกลางคืนที่ดึกแล้วหลังจากเสร็จงานเลี้ยงแล้วนะครับพวกบ่าวทั้งหลายจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการคอยต้อนรับไม่ว่าจะเป็นยามใดโมงใดก็ตามเพียงครับเวลาที่กล่าวถึงในข้อ38นะครับอยู่ระหว่าง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็คือยาม2ครับหรืออาจจะอยู่ระหว่างเที่ยงคืนถึงตี3ก็คือยาม3ครับบ่าวเราเนี่ยครับไม่ทราบเลยครับว่านายของตัวเองจะกลับมาเมื่อไหร่แต่เขาต้องเตรียมตัวและเขารู้ครับอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับยังไงก็ต้องกลับมาแน่นอนนะครับเขาเองนั้นจะต้องเตรียมตัวของเขาให้ดีให้พร้อมครับและคอยระวังนะครับคอยระมัดระวังว่าเมื่อไหร่นายจะกลับนะเมื่อนายกลับปุ๊บไม่ต้องคอยครับนายไม่ต้องคอยพอกลับปุ๊บนะครับเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ สามารถที่จะต้อนรับนายของเขาได้นะครับสิ่งที่สำคัญในข้อ37นะครับหลายคนก็อ่านแล้วไม่เข้าใจข้อ37นะครับพูดอย่างนี้นะครับว่าบ่าวซึ่งนายมาพบกำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านหลายว่านายนั้นจะฆ่าเอไว้และให้บ่าวเหล่านั้นเอนกายลงและนายท่านจะมาเดินโต๊ะพี่น้องครับพระเยซูได้ตรัสว่าบ่าวที่เตรียมพร้อมอยู่นั้นจะได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้านายครับจะได้รับบำเหน็จคือนายจะเทคแคร์เขานายจะคอยดูแลเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกตินะครับพระเยซูไม่ได้กล่าวถึงนายทั่วไปแต่กล่าวถึงใครครับกล่าวถึงพระบิดานะครับกล่าวถึงนายที่อยู่บนสวรรค์ครับนายที่อยู่บนสวรรค์นั้นจะตอบแทนสิ่งที่บ่าวได้ทำนั่นก็คือการเตรียมพร้อมนั่นเองบ่าวที่เตรียมพร้อมนั้นจะรับบำเหน็จจากนายครับนายจะดูแลชีวิตของเขานายจะให้บำเหน็จเขานายจะตอบสนองเขาก็คือนายก็จะปูนบำเหน็จความดีความชอบให้กับเขาเสมือนกับการที่นายนั้นมาเดินโต๊ะมาคอยบริการให้บ่าวพี่น้องครับในข้อที่40นะครับเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วพระเยซูกำลังกล่าวถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระองค์เราเพื่อซึ่งอยู่ในอยู่หลังจากสมัยนั้นถึง 2,000 ปีเรารู้ครับว่าพระเยซูจะไม่เสด็จมารวดเร็วเหมือนกับที่พวกเขาคิดครับและพระเยซูก็ทรงทราบดูคำถามก็คือว่าทำไมพระเยซูถึงตรัสกับผู้ฟังทั้งหลายว่าให้เตรียมตัวพร้อมเหมือนกับเจ้าของบ้านผู้ซึ่งไม่รู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนพี่น้องครับพระเยซูตรัสสอนให้พวกเราเตรียมพร้อมเสมอใช่ไหมครับในการเตรียมรับการเสด็จมาของพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาในเวลาใดโมงใดคริสเตียนเราจะต้องเตรียมพร้อมนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าคริสเตียนจะเตรียมพร้อมได้อย่างไรพี่น้องครับคำแนะนำก็คือให้เราหยุดคิดครับและถามตัวเองเสมอในทุกๆช่วงโอกาสวาระจังหวะของชีวิตนะครับเราอาจจะถามตัวเองทุกวันครับว่าถ้าพระเยซูเสด็จมาในคืนนี้และข้าพเจ้าก็รู้อย่างแน่แท้ข้าพเจ้าควรจะทำประการใดพี่น้องครับในข้อ35นะครับเป็นจุดบ่งบอกหรือว่าจุดบ่งชี้เรานะครับให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่เป็นบ่าวครับใครก็ตามที่กำลังทำงานอยู่ผ้าที่ยังคาดอยู่ที่เอวแสงตะเกียงที่ยังจุดอยู่ตะเกียงของเรานะครับจะต้องตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพียงครับใครก็ตามที่เป็นแบบนี้นะครับเขาจะได้รับบำเหน็จที่มาจากพระเจ้าเขาจะได้แผ่นดินเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าคำถามก็คือว่าเราได้กำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในงานบางอย่างในอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้หรือเปล่าครับเรากำลังเป็นครูสอนระวีหรือเปล่าเรากำลังออกไปเยี่ยมเยียนคนไข้คนเจ็บคนป่วยหรือเปล่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่เป็นคนที่เป็นพยานเป็นคนที่บอกกล่าวคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐความรักของพระเจ้าการไปประกาศพี่น้องครับเรากำลังเรียนพระคัมภีร์เรากำลังศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอยู่หรือเปล่านะครับคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการเตรียมพร้อมของเรานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะให้ในวันนี้นะครับพวกเราได้มีโอกาสซึ่งเป็นวันอาทิตย์เราได้มีโอกาสไม่เพียงแต่วันอาทิตย์เราจะรับใช้พระเจ้าแต่ในทุกๆวันเราจะรับใช้พระเจ้าครับในทุกๆวันเราจะรับใช้พระเจ้าและการรับใช้พระเจ้าของเรานั้นก็คือการแสดงออกถึงการเตรียมพร้อมที่เราให้ความสำคัญของพระเจ้ามาก่อนให้ความสำคัญกับพระเจ้ามาก่อนให้ความสำคัญกับการรับใช้พระเจ้ามาก่อนให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้ามาก่อนเสมอขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้อาเมน